اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موتي إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسين سورة سبا پڑھوں پیا سبا 34 نمبر سورة آهي سورة هن کان پو فاتر ۽ ان کان پو ياسين सूरतूं ईंदियूं. हीअ 34 नंबर 35 फातर 36 यासीन. हिन सूरत में अॼु अलाह ताला ज़िक्र कयो आहे सबा. सबा जो मुल्क आहे हुनजो, ऐं शुरू थी अलहमदिल्ला सां, ऐं चवंदो वलहुल हमद फिल आख़िरत. ऐं काफ़र जेके आहिनि से चवनि था त वकाल लदीन कफ़रू ला चाथी न साह, असां ते साथ कोन ईंदी, असीं उथारिया कोन वेंदासूं. पोइ हुन ते बहस कनि था. पोइ हुन खां पोइ अलाह ताला हिन सूरत में फ़रमायो त जे असां छो आख़िरत कई आहे जो चङनि अमलनि करण वारनि खे बदिलो हुनजो ॾींदासूं, बुछड़नि अमलनि करण वारनि खे हुनजो बदिलो ॾींदासूं. इहा ॻाल्हि करे हुन खां पोइ काफ़िरनि जे मुतालिक़ अलाह ताला फ़रमाए थो त हीअं था चवनि रसूल पाक सलाहु आसलम जे मुतालिक़ त अहिड़ो आहे, चरियो आहे, उहो जेको तव्हांखे ॾेखारियूं इहा ॻाल्हि आहे. पोइ हुन खां पोइ फरमायूं त हिन न ॾिठो आहे छा अहिड़े क़िस्म जी आयतूं असां जूं न ॾिठियूं आहिनि. ऐं हुन खां पोइ अलाह ताला ॿ मिसाल पेश कया त दाऊद अलाम हज़रत सुलेमान अलाम जी ज़िंदगी जा त कीअं शुक्रु कंदा हुआ, इबादत कंदा हुआ. अमलू अमल साज अमलू साजन अमलू आर दाऊद शुक्र आहे. इहा ॻाल्हि दाऊद अलाम ऐं हज़रत सुलेमान अलाम जी ॻाल्हि, उन्हनि ते जेके नेमतूं अलाह ताला कयूं उन्हनि जो ज़िक्र इहो पढ़ियोसीं अॻु में. हाणे पढ़ियोसीं पे हज़रत सुलेमान अलाम ते जेके नेमतूं अलाह ताला कयूं, कीअं हुनजो तख़्त जेको आहे हलियो थिए पंहिंजो छह हिकिड़े महीने जो पंधु जेको आहे सो घड़ी में थिए थियो ऐं पंहिंजो हीअं त थियो. इहे ॻाल्हियूं सभु पढ़ियूंसूं. हाणे हुते ठाहियईं पंहिंजो हुनजे जिन जेके हुआ हुनजे हेठि या जेके बि मखलूकात हुई हुनजे कब्ज़े में, ऐं जेके असबाब हुआ हुनजे कब्ज़े में अलाह ताला मुसख़र कया हुनजे लाइ. हुननि सां ठाराहियूं पई पंहिंजो टेम्पल, पंहिंजे जेको टेम्पल हुयो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो ठाहियो उहो ठाहियईं पई. त पोइ वफ़ात कर हाणे हीअ जेका आयत हींअर पढ़ीसूं कदैना अलहल मौत, त उतां उतां ई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जे मौत जी ख़बर थी पए. ऐं अक्सर जेके माण्हू आहिनि सम्झंदा आहिनि त जिन जेके आहिनि से सभु कुझु ॼाणनि था, हीअ था कनि, हू था कनि, हुनखे ख़बर आहे. ऐं पोइ जिन खे अलाह सां वास्तो था कनि, अलाह खे जिननि खे पूॼनि था, माण्हू जिननि खां मदद था घुरनि. या जेका अलाह ताला हिते हिन ॻाल्हि खे रद्द थो करे, जिननि खे का ख़बर कोन हुई, छो जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जेॾीमहिल पंहिंजो लठ जो सहारो कयो ऐं उन ते टेक ॾियो ऐं वेठो, त उहा लठ जेका आहे जॾहिं उॾोही खे ख़बर पई, जेका वाइट एंड थींदी आहे उॾोही, ऐं उहा उन उॾोही जो ज़िक्र हिते आहे. दाबतल धरती जो जानवर नंढो नंढो नंढे खां नंढो जानवर लोयो सम्झो, इहो दाबतल अर्थ इहो जेको आहे उहो खाई उन लठ खे वञी पूरो कयईं, त लठ ते जेको ॿार पियो किरी पियो. कंहिंमहिल जंहिंमहिल ते अचे थो त पंहिंजो ब्रेकिंग पॉइंट अचे थी, फिज़िक्स में पढ़ंदा हुआसीं पाण ब्रेकिंग पॉइंट, त लठ भॼी पई, लठ भॼी पई त सुलेमान अलैहिस्सलाम किरी पियो. जॾहिं महिल जिननि ॾिठो हली हीअ त गुज़ारे वियो हलियो, असीं खाम खां वेठा महिनत खे लॻा पिया आहियूं. त इन वञा अलाह ताला जो मक़सदु आहे त जिननि खे को इल्मु कोन्हे, जिन खे इल्मु हुजे हा त चला अहिड़ो बुछड़ाईअ वारो कमु वेठा कनि हा, मतिलबु महिनत वारो तकलीफ़ वारो कमु हो जेको हुननि कयो पए, उहो करणु बंदि करे छॾियऊं ते टेंपल जो कमु जेको आहे पूरो थी वियो हले तेसिताईं जेको रहियो सो रहिजी वियो इहो कमु थियो ईअं हाणे हिते इन आयत में अलाह सुभाणे ताला ॿुधायो त कहिड़े नमूने सां हुनजो मौत थियो आहे जेॾीमहिल ऐं या उॾही जेका अछी उॾही थी थिए जेको कील जेका नंढड़ी आहे उहा बि की उनखे बि एंट थो चइजे अंग्रेज़ी में पर हूअ ब्लैक एंट आहे हीअ वाइट एंट आहे ब्लैक एंट अञा वॾी जेका आहे थोरी उनखे असीं माकोल था चऊं उहा आहे फरमाई त फलमा कदाइना अलाए हिल मौत मां दलहम अला मौत ही इला दाबत अर्ज़ त अखुल मन सतऊ पोइ जंहिंमहिल मथुसि मौत खे हुकुम कयोसीं तंहिंमहिल संदसि मौत ते उॾहीअ खां सवाइ ॿिए कंहिं हुननि जिन्हनि खे न चिटायोसीं जो संदसि लठ खे ते खाधाई लठ खे खाधाई पिए पोइ जंहिंमहिल लठ किरी जंहिंमहिल उहो किरी पियो लठ ते जेके लठ जी ब्रेकिंग पाण जेका किरी पई उहा त काक थी वई हली उहो जले कोन थी सघी पंहिंजो पार जेॾीमहिल किरी पई त हज़रत सुलेमान अलाम किरी पियो वीचारो गुज़ारे वियो अॻु में ई तंहिंमहिल जिन्हनि मालूम कयो त जेकॾहिं कुझु ॼाणनि हा त ख़्वारीअ वारी अज़ाब में न रहनि हा अज़ाब मुहीन ख़्वारीअ वारो अज़ाब ख़्वारी वारो इहो हुन मर्ज़ी जे ख़िलाफ़ु जेको बि कमु भले कहिड़ो बि हुजे जिन हुजे माण्हू हुजे गॾु हुजे गाबो हुजे वीचारा गॾु ऐं ॾिसंदो आहियां सिंध में हिननि जो हाल हींअर जेको आहे सो इंसाननि खां पुछड़ो आहे अलाह सली हुनखे जा चिटा पिया हूंदा आहिनि जेके खणंदा आहिनि पिया हुनखे ॿार खणाईंदा आहिनि हेॾा वॾा पोइ कंहिं कंहिं महिल गॾबो आहे चवंदो भेण अलाह खां ॾिजी त हुते ॿाॾाए पियो तोखे बदवा पियो करे पिटी पियो भेण सॼो मुल्क पिट में हिनजे अची वियो आहे गॾु जे त अहिड़ो हाल जानवरनि जो करे छॾियो आहे माण्हुनि पर बहरहाल इहा ॻाल्हि ईअं अची वई मुंहिंजी पर फी अज़ाब कंहिं जंहिं बि जानवर ते कंहिं ते इंसान ते ॿार लॻाइबो हुनखे तकलीफ़ वारो वठिबो त हुन मर्ज़ी जे ख़िलाफ़ु हूंदो त अज़ाब मुहीन थियो हो उहो पंहिंजो अज़ाब आहे ख़्वारी वारो बुछड़ो अज़ाब आहे सो उहो कयूं पई जिन वीचारनि छा कनि हुनखे हुकुम अलाह ताला हुन अॻु में आयत में पढ़ियोसीं त हुकुम अलाह जो कयो कोन सुलेमान अहिड़ो को ताक़त वारो पाणी पाण मुरादो हज़रत सुलेमान अलाम अलाह ताला हुनखे न बि पिया कयो पर पोइ हुकुम अलाह ताला जो हुनजे हुकुम सां वेठे चयो कयो हुयो जेको बि कयूं पिए हाणे इहा ॻाल्हि हिते हाणे हिन खां अचे थो त हीअ इनाम ऐं इकराम ऐं नामिल अब्द माण्हू जेको अलाह जो ऐं अवाब जेको मुनीब इहो जेको मतिलबु त सॼो तारीफ़ूं हज़रत दाऊद ऐं हज़रत सुलेमान जूं थियनि थियूं हिन सूरत में सूरत सवाद में सूरत नवल में ॿियनि हंधनि ते हज़रत दाऊद ऐं हज़रत सुलेमान जूं गॾु ॻाल्हियूं थियनि थियूं हज़रत सूरत अंबिया में हज़रत सुलेमान जो इल्मु जेको आहे सो ॿुधाए उनजी ख़बर ॿुधाए थो हाणे उनजे मुक़ाबले में हीअ जेका सबा जो जेको मुल्क हो जंहिंजी क्वीन हज़रत सुलेमान वटि आई पोइ चवंदा त हुन शादी बि कई वग़ैरह वग़ैरह त इन मुल्क में जेको हाणे ॾमर थो अचे उनखे कीअं अलाह ताला ख़ुशहालु कयो ऐं ख़ुशहाली जो हुननि कुफ़ुर कयो यानी ख़ुशहाली जो शुकरानो न कयूं पाण वटि पाकिस्तान में बि असां नंढा हुआसीं त सिंध पाकिस्तान हीउ सॼो मुल्क आराम में पोइ अलाह ताला जो नाशुकुर थिया ई माण्हू जेके धरतीअ दार जेके हलाइनि पिया पावर जेके चाहिनि था नाफ़रमानी कयूं हाणे ॾिसो त को माण्हू हली नथो सघे घुमी नथो सघे फिरी नथो सघे बलतुनि तयबतुनि रबुनि गफ़ूर हिते हिन में आयत हिन सूरत में अचे थो बलदतुनि माना आस्थान मुल्क बलदत तयबतुनि माना पाक आस्थान पाक आस्थान कहिड़ो आहे पंहिंजे मुल्क खां थो आहे सॼी धरती अलाह ताला जी पाक आहे उनखे बुछो करे थो इंसानु जॾहिं हुन ते ज़ुल्म करे थो ॾुख पंहिंजो बदमाशी करे थो तॾहिं बि बुछड़ो थिए थिए मुल्क अलाह ताला जी सॼी धरती पाक आहे बलदतुनि तयबतुनि यमन जेको सभा जेको हो सो पाक हो मुल्क उहो बि जेको आहे सो बलदतुनि तयबन हुयो हिजाज़ जेको आहे सो बलदतुनि तयब हो इराक बलदतुनि तयब हो हीअ बि बलदतुनि तयबतुनि रबुनि गफ़ूर रब जो बख़्शण वारो रबो पर माण्हू जेको आहे सो नाशुकिरो जॾहिं थींदो तमामु घणी नाशुकराई थी वेंदी त अहिड़ो हाल थींदो जहिड़ो हाणे पंहिंजो पाकिस्तान में थियो आहे सिंध में थियो आहे हर जिते जिते किथे बिना वठ वठां मार मारा फुर फुरां लॻी पई आहे बसि अलाह जो डपु को रहियो कोन्हे त हाणे इहो ई सभा जो हाल इहो थो थिए हाणे हींअर यमन साॻी हालत में आहे एग्ज़ेक्टली साॻी हालत हींअर अमेरिका वेठो हुते इहो करे जेको छा चइबो ड्रोन चइबो आहे हिन सां वेठो माण्हुनि खे मारे हुनजे पीउ जी बादशाही आहे हिते बसि वठ मार भले वेठो मार जेकी वणे सो केरु हुनखे चवण वारो कोन्हे, शर्म हुनखे कोन्हे, को हुनखे चवण वारो कोन्हे, भई छा थो डरनि पराए मुल्क में थो मारी वेठो माण्हुनि खे। वरी हीअ आया पंहिंजो सुनी शिया ई फलाण तीर ज़ैदी दूर फसाद, हाणे विढ़ी उहो पाण मंझि उहो जेको साले जेको आहे चए थो बसि आऊं अहिड़ो अहिड़ो आहे होड़ो आहियां अलाए छा आहियां। हाणे पाण ॼाणो रब पाक ॼाणे हिननि जे हिसाब किताब उहो करे पाण ई। हाणे इहो साॻियो हाल आहे बसि जहिड़ो जेको अॻे हाल हो हिन वक़्तु एग्ज़ेक्टली इहा सवा माना इहो यमन لقد كان الله تعالى فرمایا لقد كان في لقد كان للسبع في مسكنهم ايه ان دي راش میں مسکن ان میں ایت ہی نشانی ہوئی ایکڑی یعنی دیور سو ویل دی اڑا پمپا جو ہوا اڑا مالدار ہوا خوشحال ہا سنجو حالت مسکن ان دے کو راش تے کا تے سونی ہوئی جنتان ان یمین و شمال باغ ہوا کھابے پاسے ساجے پاسے بنی پاسے باغ ہوا कुलू में रिस्क रब जेको हुनखे अलाह ताला चयो खाओ, अलाह ताला जो रिस्क आहे उहो खाओ, अलाह ताला जे रिस्क मां खाओ। हू चवंदा आहिनि नयो रिस्क अलाह जो कोन्हे, ॾिनल इहो असां पाण ठाहियो आहे। पोइ इहो कारून बि ईअं चयो, जेको चए थो इहो मुंहिंजी ताक़त जे करे आहे। पोइ हिते नाकुर शुक्रानी थी थिए, पोइ हिते जेको आहे अज़ाब अचे थो। अलाह ताला फरमायो कुलू में रिस्क रब जेकुम, तव्हां पंहिंजे रब जे रिस्क वञा खाओ, वशकुरू लहू ऐं हुनजो शुकुरु करियो। रब हालांकि हर वक़्तु माण्हू बाॾाए शुकुर करे त रब पाक तो असांजी महिरबानी कई आहे, हिते फसल असां भला कया अथई, हीअ कया अथई, हीअ ख़ैरु ख़ैरात, हीअ सदिको हीअ ॾियणु खपे हुन में, ज़कात ॾियणु खपे हुन में, न पोइ सभु को असीं खाइणु पीअणु बसि पेट भरणु मज़ पूरा सभु को पंहिंजो पाण ऐं ॿियनि जो फॿाइणु बदमाशी करणु या जेका असां धरती ते बसि आधार करे ॾिनो आहे हिननि माण्हुनि। कुलू में रिस्क रबुम वशकुरू लहू बलदतुनि तयबतुनि व रबुन गफ़ूर। हाणे अहिड़ी सुहिणी आयत, अहिड़ी ख़ुशूसनि पाकिस्तान में, ऐं जॾहिं खां वरी बुरुनाए में हुआसीं तॾहिं खां ई पढ़ंदो आहियां, बलदतुनि तयबतुनि जी माना इहा आहे पाक आस्थान। पाकिस्तान लाइ ठाहे ॾिनो आस्थान पाक, माना पाक आस्थान, बलदतुनि माना आस्थान, बल तयबतुनि माना पाक, त कलम तयबत माना पाक कलमू तयबतुनि। हाणे केरु बि सभु को हुनखे बुछड़े करण में बसि पूरो आहे, सभु हुनखे फुर लुट वठ वठा हण हलाई, जेके पावर में आहिनि, जेके जेके आर्मी में आहिनि, जेके दूर में आहिनि, जेके फसाद में आहिनि, जेके मिलिट्री में आहिनि, जेके पुलिस में आहिनि, जेके वॾा वॾा जेके छा चइबो आहे हिनखे एडमिनिस्ट्रेटिव इंतिज़ामिया में आहिनि, सभु खा पी वठ वठा हण हलां पुर पुरा लुट लुट लॻी पई आहे। कंहिंखे को शर्म कोन्हे, कंहिंखे को हया कोन्हे, कंहिंखे का ॻाल्हि कोन्हे, भई अलाह जो डपु कोन्हे। इन करे अलाह हुननि जे आइन में आहे ई कोन, शुक्रु छाजो कनि, हू पाण ई पलवान आहिनि पंहिंजे पाण पाण ते बहादुरी ते, जेको आहे खटियो खायो वेठा आहिनि, लठ खयो भले कलंशन कोफ खयो भले, हे केरु मूंखे चवे बसि हटी हटी परे थियो, अहिड़ो माहौल लॻो पियो आहे। हाणे उते रब पाक जो केरु शुक्रु कंदो, जेको शुकुरु कंदोसि पोइ अलाह ताला हुनखे चङाई ॾींदो। बाक़ी कुलू में रिस्क रब जेकुम वशकुरू लहू बलदतुनि तयबतुनि रबुनि गफ़ूर। हाणे ॾिसो हुनजो कहिड़ो हाल थो थिए हिन मुल्क जो, फ़ाइरदू फ़ाइरदू, पोइ एराज़ कयूं, एराज़ कयूं माना पोइ पासो कयूं, यानी शुकुरु करण खां पासो पासीरा थिया, शुकुरु करणु छॾे ॾिनऊं ऐं पंहिंजो चयूं त अलाह आहे कोन को, असां पाण ठाहियो आहे, असांजा हीअ जेके मालगियूं मिल्कियतूं, हीअ जेके बाग बुस्तान, हीअ असांजा पंहिंजा आहिनि, या सूरत कहफ़ में, सूरत नून वल क़लम में अहिड़ी क़िस्म जी साॻी ॻाल्हि मुंहिंजो अचे थी, जेके बाग बुस्तान ठाहिनि था हुननि जी ॻाल्हि ॻाल्हियूं अचनि। फ़ारदू फ़ारसलना, आरदू हिकिड़ो ई लफ़्ज़, हिक ई लफ़्ज़ में सॼी ॻाल्हि करे, फ़ारदू माना हुननि पंहिंजो पासीरा थिया शुक्र करण खां, शुक्र न कयूं बसि, शुक्र करणु छॾे ॾिनऊं। फ़ारदू फ़ारसलना अलहिम सहल अरम, अरम जो सहल जेको आहे फ्लड जेको आहे सो असां कयोसीं, जेको डैम ठहियलु हो सनहा में, सनहा हींअर हिन जो शहरु आहे वॾो, उन में डैम ठहियलु हुयो, ॿियो सदु हुयो, उन ते पाणी रुकंदो हो, पोइ हुन में अची कूआ पिया, उहो तफ़सीलनि में अचे थो त कूआ हेठां हुन में ॿिर रखियाऊं, उहो जेको सदु जेको आहे टुटी पियो, टुटी पियो त पाणी फ्लड जेको आहे सो सॼे मुल्क खे बोड़े छॾियईं, उहे जेके बाग बुस्तान जेको आहे सभु गर्क थी हलिया उन मंझि, उते ॿियनि मेवनि फ्रूटनि हिननि मंझि जे बदिरां बसि पोइ कंडा ऐं कांडेरा ऐं ॿेरियूं ऐं अहिड़े क़िस्म जा दरख़्त जेके आहिनि लयूं जेके पाण वटि हाणे सिंध में अलाए किथां अची वियूं आहिनि, इहे अहिड़े क़िस्म जा अलाए कहिड़ा कहिड़ा अची विया हलिया बसि। फ़ारदू फ़ारसलना अलहिम سيل العارمة وبدلناهم بجنتيهم جنتين असां बदिलायो उहे जेके जन्नतूं हुयूं जेके बाग़ हुया जेके चङाई वारा सुठा जेके बाग़ हुआ उहे जन्नतेन ज़वाता उकुलिन ख़मतिन वासलिन व शयम बिन सदरन कलील कहिड़े क़िस्म जा असां बाग़ करे ॾिना हुनखे पोइ शुकुरु करण खां हुननि मुंहुं मोड़ियाऊं तंहिं करे बंदि भॼी पियो ऐं सख़्तु छर खे मथियुनि वहायोसीं पाणी खे मथियुनि वहायोसीं फ्लड खे ऐं संदनि उन्हनि ॿिनि बाग़नि जे बदिले खेनि ॿिया ॿ बाग कसारनि मेवनि ऐं लैन वारा ऐं कुझु थोरनि ॿेरियुनि वारा ॾिनासूं यानी बाग बदिलजी विया हलिया वण टिण अची विया हाणे असां नंढा हुआसीं हुते वॾा थियासीं त बाग हुआ असांजे नवाबाद जे ओड़े पासे में सिंजो रेताल कंहिंमें हिन पासे हुन पासे घणेई वीचारा बाग हुआ पंहिंजे शाहनि जा वसाणनि जा फलाणनि जा ठीरनि जा इलाइक़नि जा कंहिंजा सम्झ घणनि जा बाग हुआ हाणे सभु बाग ख़तमु थी विया असां वटां हाणे ॿियनि हंधि बाग आहिनि अलहमदिल्ला काछेलो बाग रखी वेठो आहे वेठो पंहिंजो अंब मोकिले सॼी दुनिया खे पिया निज़ामाणी आहे हिन पंहिंजा टंडे सूमरे वारा टंडे बाग टंडे केसर वारा आहे उन्हनि वटि बाग ॿेरियूं ई उहे लॻियूं पिया आहिनि असां सिंजोरे में हाणे बाग त आउं ॾिसां कोन थो किथे को अलाह सलाम अहिड़ो हाल त थिए थो मतिलबु अलाह जो ॾमर थो थिए त पोइ बाग़ खसी था वञनि अलाह बसि ॿियूं शयूं त थी वञनि पोइ चयूं त पंहिंजे पालनहार जे रिस्क मां हुनखे बेशक समा जे क़ौम लाइ संदन ॻोठ में हिकु निशानी हुई यानी ॿ बाग सॼे ॻोठ सॼे ऐं खॿे पासे खां हुआ चयो वियुनि त पंहिंजे पालनहार जे रिस्क मां खाओ ऐं संदसि शुकरानो करियो अमां लाइ हीउ शर सुठो आहे ऐं पालनहार बख़्शणहार आहे अल्लाह ताला जेको आहे सो रब गफ़ूर आहे न पोइ शुकुरु करण खां हुननि मुंहुं मोड़ियाऊं तंहिं करे बंदि भॼी सख़्तु छर खे मथियुनि वहायोसीं ऐं सन उन्हनि बाग़नि ॿिनि बाग़नि जे बदिले खेनि ॿिया ॿ बाग कया कसारनि मेवनि ऐं लहन वारा ऐं कुझु थोरियुनि ॿेरियुनि वारा ॾिनासूं पोइ हाणे फ़रमाइदो अॻिते त ज़ालिक जज़ाई न हुउमि इहो जेको कयोसीं छा लाइ कयोसीं या हुननि खे जज़ा ॾिनीसूं हुनखे बदिलो ॾिनोसूं बीमा कफ़रु छो जो कुफ़ुरु कयूं नाशुक्री कयूं माना कुफ़ुरु कयूं कुफ़रान चइबोसि पंहिंजो सिंधी में उर्दू में बि इस्तेमालु था कनि लफ़्ज़ कुफ़रान नेमत करणु यानी नेमत अलाह ताला जी आहे उनखे रद्द करणु उनजो कुफ़ुरु करणु उन जो न मञणु त कोई अलाह ताला वटां इहा तंहिं करे उहो कुफ़रान नेमत थियो ज़ालिक ज़ाइना हुउमि बीमा कफ़रु वहल नुजाज़ी इलल कफ़ूर ऐं अहिड़े क़िस्म जो बदिलो कंहिंखे ॾिबो सवाइ हुन जे जेके अहिड़ी नाशुक्रानी कंदा हुननि खे ॿियो कहिड़ो बदिलो ॾिबो अहिड़ो ई बदिलो ॾिबो सुन बेक शुक्रिय सबबु मां खेनि इहा सज़ा ॾिनीसूं ऐं बेशुक्र खां सवाइ ॿी कंहिंखे सज़ा न ॾींदा आहियूं असीं हल नुजाज़ी जो असीं कंहिंखे अहिड़ो बदिलो ॾियूं था इलल कफ़ूर जेके कुफ़रान करण वारा आहिनि उन खां सवाइ ॿी कंहिंखे अहिड़ो बदिलो न ॾींदा आहियूं पोइ फरमाए थो जलना बैनहम व बैनल कुरा अलथी बारक नाफ़ी आहे ऐं हिननि जो जेको मुल्क हो मनी सबा यमन ऐं बैन अलथी बारक नाफ़ी आहे माना सीरिया शाम फ़लस्तीन जिते अलाह ताला बरकत मोकिली आहे हिन बरकत जी ॻाल्हि मुख़्तलिफ़ सूरतुनि में आहे सूरत बनी इसराइल में बि आहे ॿियनि हंधि बि त हिनखे जंहिंखे बरकत वारो कयोसीं हिन सीरिया खे शाम खे अलाह ताला बरकत वारो कयो हज़रत इब्राहिम तौरात में लिखियलु आहे हज़रत इब्राहिम जॾहिं बेज़ार थियो पंहिंजे इराक मेसोपोटामिया जे मुल्क में हरान पदा पदाम आराम मां पोइ अलाह ताला हुनखे चयो तौरात में लिखियलु आहे त हुनखे चयो हल तोखे असीं ॿिए मुल्क में था वठी हलूं पोइ वठी आया पंहिंजे हिते किनार में अल्लाह ताला हुनखे रखियो इहो किनार माना इहो फ़लस्तीन जो मुल्क जेको आहे जंहिं ते हाणे कब्ज़ो कयो वेठो आहे काफ़र हिकिड़ो वॾो ज़बरदस्त काफ़र कब्ज़ो कयो वेठा आहिनि पंहिंजे हुन काफ़रनि जे हिमत सां फ़लस्तीन थो चइजे हिनखे ऐं किनान थो चइजे पुराणे ज़माने में हुनखे किनान चइबो या हुनखे शाम चइबो सीरिया आहे सॼो सीरिया शाम जो जेको आहे सो हिसो आहे पोइ चवंदा न इहो असांजो मुल्क आहे ज़ालिक ज़ाइनाहुम बिमा कफ़रू वहल नुजाज़ी इलल कफ़ूर वजअलना बैनहुम बैनल कुरल लती बारक नाफ़ी आहे कुरन ज़ाहिरतन वक़दर नाफ़ी हा सैर फरमाए त संदन विच में उहे ॻोठ जिन में बरकत रखीसूं तंहिंजे विच में पधरा ॻोठ लॻोलॻि कयासूं ऐं उन्हनि में अचु वञ जो पूरो बंदोबस्तु रखियोसूं अलाह ताला जिन रखियो बंदोबस्तु त यानी अहिड़ो सवलो हो जो माण्हू बिना डोप डप डाए राति जो ॾींहं जो हली सघियो. चयोसीं त राति या ॾींहं मंझंदि बेभवा बेभवा यानी बेखौफ़ आहे घुमंदा रहो. सीरू फी हा लयालीअ उहा अयाम लयाली रातिनि जो ऐं अयाम राति जो वञो ॾींहं जो वञो केरु तव्हांखे चवण वारो कोन्हे. पर पोइ हाणे त निकिरो वञो पाकिस्तान में हैदराबाद में कराचीअ में खणियो था वञनि हलिया फलाणा एम क्यू एम वारा हलिया कहिड़ा कहिड़ा ॿिया हू जेके आहिनि पंहिंजा बरोच वेठा आहिनि पंहिंजे रस्तनि ते कहिड़ो कहिड़ो मरीज़नि जो ॻोठु आयो पटोयनि जे भरिसां बसि खयो वञनि माण्हुनि जा फुरियो वञनि शयूं जिते किथे जिते वञंदो उते बसि इहा लठ लॻी पई आहे. हाणे अहिड़ो ज़ुल्म अलाह ताला धरती ते इहो अज़ाब आहे वॾो छो जो अख़लाक माण्हू जो ख़तमु थी हलियो. ज़ालिक ज़ैना में मां कफ़रु वहल नजाज़ी इलल कफ़ूर वजालना बैन हम बैन अलर लथी बारखना फ़ी हा कुरन ज़ाहिरतन व क़दरना फ़ी हैर सीरू चयोसीं त सीरू घुमो फिरो चवंदो फ़ी हा लयाली राति जो घुमो वया अमन ॾींहं जो घुमो आमिनीन अमन सां घुमो को तव्हांखे चवण वारो कोन्हे. सिक्योर पीस इन पीस नो प्रॉब्लम सम्झो. हाणे ज़लमू अनफुसम हुननि पाण ई ज़ुल्म कयो छा कयूं फ़क़ालू फ़क़ालू रबना अबाइद बैन असफ़ारना चए असांजा रब असांजा ई जेके सफ़र आहिनि ही थोरा ॾुखिया कर थोरा वॾा कर हीअं थिए हूअं थिए जो असीं काफ़िले वारनि खे पंहिंजो ब्लैकमेल करे सघूं. हुननि खे चऊं बाबा पैसा ॾियो तव्हांखे हिफ़ाज़त कंदासूं तव्हांखे वठी लहंदासूं न त तव्हीं वेंदो तव्हांजे मारिजी वेंदो ऐं हीअ कलाशनकोप खणी थो हलां तव्हांखे बचाईंदुसि पंहिंजो हीअं कंदुसि हू कंदुसि. पोइ चवंदा उहो मजबूर चवंदा चवंदा ॿियो न मारींदो त इहो ई मारींदो असांखे रस्ते में जीअं लॻो न हिंदुस्तान में ठग पैदा थिया हुआ जेके ॿ टे सौ साल यका मारियऊं पिया माण्हुनि खे अहिड़े क़िस्म गॾिजी वेंदा काफ़िलनि सां रस्ते में हुनखे मारे छॾींदा. अहिड़े क़िस्म सां हिननि बदमाशूं करणु शुरू करे ॾिनियूं तुंहिंजो इहे ॿई हिकिड़ो होॾां उहो सद जो टुटणु हेॾां हीअ ॿी ॻाल्हि जेका सैर सफ़र में जेको आहे सो बुछड़ाई पैदा थी वई हेॾी फ़क़ालू रबना बाइद बैन असफ़ारना पर हुनजो तफ़सीलनि में वधीक ज़िक्र हूंदो त कहिड़े नमूने सां हुननि जो सफ़र जेके ॾुखिया थी पिया हलिया ज़लमू अनफुसम हुन इहो जेका घुर कई अलाह खां या पाण ई पाण हिमत वारा हुआ अलाह जे मदद खां सवाइ ईअं करणु हिते चाहियूं तन जेको आहे सो पाण ई पाण ते ज़ुल्म कयो. अलाह ताला चयो त पाण ई पाण ते ज़ुल्म कयूं अहिड़ी ख़्वाहिश कयूं अहिड़ी रिथ कयूं अहिड़ो शौक़ु कयूं फ़जालना हुम अहादीस अलाह ताला चए थो पोइ असां हुननि खे हदीस हिकिड़ो अफ़सानो बनायोसीं माण्हुनि जे लाइ मिसाल बनायोसीं त ॿुधो फलाणे हंधि हीअं थियो फलाणे हंधि हीअं थियो फलाणे हंधि हीअं थियो. हीअ हाणे वटि अॻियां अचनि पाकिस्तान में बि फलाणे हंधि हीअं खणी वियो हलियो मोबाइल फिरी वियो फुरे वियो हलियो मोबाइल जे बदिरां माण्हू खे मारे वियो हलियो हीअं करे वियो हलियो स्कूटर फुरे वियो हलियो गॾु अॻाबो फुरे वियो हलियो कुतो फुरे वियो हलियो ॿिली फुरे वियो हलियो अलाए छा छा माण्हू फुरे वियो हलियो. पर हाणे इहे वेठी अफ़साना अफ़साना वेठा थियनि माण्हू अहिड़ो ॿुधाए बसि सॼो ॾींहुं इहो किसा लॻा पिया आहिनि पंहिंजे टीवीअ ते हिन ते हुन ते बाबा फलाणो फुरजी वियो फलाणो मारिजी वियो फलाणो मारिजी वियो फलाणो फुरजी वियो बसि इहो ॻाल्हि हले पई. फ़ज़ाल ना हुम अहादीस व मज़क ना हुम कुल मज़क हाणे इहो साॻियो लफ़्ज़ अॻिते आयो जेके काफ़रनि ते चयो त जॾहिं असीं पणी थी वेंदासीं हलिया ज़रा ज़रा थी वेंदासीं हलिया हाणे इहो साॻियो चए थो मज़क ना हुम कुल मज़क इन नफ़ी ज़ा लिखियल आया तिल कुल सबार शकूर अल चए अखाणियूं कयोसीं ऐं कंहिं तमामु पुरज़ा पुरा पुरज़ा करे छिनी फाड़े छॾियोसीं तर्जुमो कयो बेशक हिन में सभु कंहिं वॾे साबिर शाकिर लाइ निशानियूं आहिनि. इन नफ़ी ज़ालिक ल आयातिन ल माना बेशक ल ताक़ीद जो लाइ आयातिन निशानियूं आहिनि कुल सभिनी सबार ऐं शकूर सब्र करण वारनि लाइ शुक्र करण वारनि जे लाइ हिन में वॾियूं निशानियूं आहिनि हिन आयत में. हाणे इहा आयत उणी ई थी हिन खां पोइ हिकिड़ी आयत बि पढ़ूं था. हीअ इबलीस जी हाणे ॻाल्हि थी हले त इबलीस कहिड़े नमूने सां जेको आहे सो पंहिंजे पाण खे सचो ॾिठो हिननि जे मामलनि में यानी इंसान जे मुतलिक़ जेको चयो आईं त यार बि मूंखे थोरो थोरी मोहलत ॾेई छॾ त पोइ आउं ॾिस तुंहिंजे हिन मखलूक खे कहिड़ो हाल थो करियां इहे सभई आऊं पाणे पाणे फेराए वेंदुसि हलियो. पोइ अलाह ताला चयो चए ठीकु आहे तूं ॼाण इहे ॼाण पोइ जो जेको तुंहिंजे पोयां हलियो तंहिंखे आऊं तोसां गॾु जहन में विझंदुसि. पोइ हाणे इबलीस जेको आहे अलाह ताला हिते चए थो त इब्लीस जेको आहे सचो ॾिठो पंहिंजे पाण खे, यानी असां जहिड़नि माण्हुनि खे जॾहिं शैतान थो वर्क लाहे, असीं हुन जे पोयां बसि कायो पऊं, यकदमि भॼ भॼां भॼ भॼां शैतान जे पोयां, वठि वठि हणा शैतान जे पोयां, शैतान जा पोइ लॻ थियण लाइ हथियार, अलाह जी ॻाल्हि ॿुधणु, पैगंबर जी ॻाल्हि ॿुधण खां बरो भॼ भॼां, अलाह जी ॻाल्हि ॿुधण खां परे भॼबो, पोइ शैतान चवंदो हली आहे हेॾां, अची चवंदो वाह वारो कर बसि, असीं तयारु आहियूं, मतिलबु कद सदक अलेहिम इब्लीस ज़नहू फतबाऊ इला फरीक़म मिनल मोमिनीन, पोइ बेशक इब्लीस उन्हनि बे निस्बत पंहिंजे गुमान खे सचो लधो, जो मोमिननि जी हिकु टोलीअ खां सवाइ ॿियनि हुनजी ताबेदारी कनी, हिकिड़ी टोली हुई रुगो जेका हुनजे चए में कान्हे, जेके अमल सालिह करण वारा ईमान वारा हुआ, सभु सभ्यत अक़दाम वारा, उन्हनि जेको आहे सो हुननि जी चए ते कोन लॻा, बाक़ी असांजे लाइ घणेई शैतान जे पोयां काहे पिया हुअसि, मतिलबु कसदक अलेहिम इब्लीस ज़न हू, इब्लीस जेको ज़न हो, इब्लीस जेको ख़्यालु हो, कंजेक्चर हो, तव्हां हिनखे ईअं फासाईंदुसि, उहो सचो थियो, फत भाउ उहो सभई पोइ हुन जे पोयां लॻा, इला फरीक़ मिनल मोमिनीन, सवाइ हिकिड़ो ग्रुप हो मोमिननि जो जेके हुनजे पोयां कोन लॻा, उन ग्रुप जी ॻाल्हि हिते बि आहे ॿियनि सूरतुनि में बि अचे थी त उहो कहिड़ा आहिनि जेके अलाह अलाह ताला जिन खे बचाए थो हिननि खां, जेके पंहिंजो हुन में साबित क़दम रहनि था पंहिंजे ईमान में ऐं पंहिंजे अमल साले ते रहनि था, उन खे जेके शैतान खे को सुल्तान कोन्हे हुन ते, को हुननि ते अथॉरिटी पावर उन्हनि ते हुनखे कोन्हे शैतान खे, बाक़ी ॿियनि ते आहे, असां जहिड़ा घड़ी वमा कान लहू, हिते बि आहे उहो सुल्तान ॿियनि हंधि सूरतुनि में, वकाम वमा कान लहू अलहिम बिन सुल्तान, शैतान जेको आहे इनखे हिननि ते का अथॉरिटी पावर कोन्हे, जेके मोमिन आहिनि ईमान वारा साबित क़दम रहण वारा, तन ते शैतान पुॼी नथो सघे, ऐं अहिड़ा माण्हू अलाह ताला रहाए थो हर ज़माने में, जंहिंजे करे पोइ इहा धरती हले थी पई, जेकॾहिं सभई असांजे लाइ गुनाहगार थी वञनि हलिया त पोइ रब पाक धरती खे ख़तमु कंदो हुअसि, वमा कान लहू अलैहिम मिन सुल्तान इल्ला लिनअलम मन युमिन बिल आख़िरत मिम्मन हुअ मिनहा फ़ी शकिन व रबुक अला कुल शयन हफ़ीज़, फ़रमाए थो तर्जुमो हुन लाइ पढ़ूं था त फ़रमाए थो त हुनजो मथिन को ज़ोर न हो, वमा कान लहू अलहिम मिन सुल्तान, यानी शैतान जेको जेको पावरफुल कोन हो हुन ते, जो हुनखे चए त हेॾां हलो त हू हुनखे हलण खां सवाइ हू पंहिंजी मर्ज़ी सां वेंदा हुनजे पोयां, वमा कान हुन मथिन को ज़ोर न हो, पर असां ईअं थियणु ॾिनो जो असां चाहियो त असीं परखूं त जेको आख़िरत खे मञींदो हुजे तंहिंखे उन खां धार करियूं जेको हुन खां शक में पियल हुजे, यानी हाणे उहा वरी आख़िरत जी ॻाल्हि अची, पहिरीं चई हमद आख़िरत वारो, वरी काफ़रनि चयो त असां ते आख़िरत कोन ईंदी, अलाह चयो त न न बिल्कुलु ईंदी वई ईंदव, वरी हाणे हिते वरी बि अलाह ताला फ़रमायो त जेको मोमिन ईमान में नथो रखे आख़िरत ते, योमिन इला नालम ऐं योमिन बिल आख़िरत वमिन हूअ फ़ी मिनहाश फ़ी शकिन, जेको मोमिन ईमान थो रखे आख़िरत में ऐं जेको शक थो रखे आख़िरत में, इन जे विच में असीं संदो करियूं, फ़र्क़ु करियूं, ऐं इहो साॻी ॻाल्हि जेका अरे तलज़ी इहो कज़ बिद्दीन बिद्दीन जी ॻाल्हि आहे, आख़िरत जी ॻाल्हि आहे, संदो करियूं त कहिड़ो आहे जेको ईमान थो रखे आख़िरत में ऐं कहिड़ो आहे जेको शक में आहे आख़िरत जे मुतलिक़, शक वारो ज़ुल्म कंदो, कॾहिं देरि कोन कंदो, ॿियनि जो माल फमाईंदे, ॿियनि खे मारींदे, ॿियनि खे कुटींदे, ॿियनि ते ज़ुल्म कंदे देरि कोन कंदो, पोइ जेको पर मोमिन हूंदो उहो ॾिजंदो, मूंखे हिसाबु ॾियणो आहे, मूं वटि मूंखे अलाह वटि पुॼणो आहे, आख़िरत आउं मञा थो, पोइ जेको आख़िरत खे नथो मञे, जेको ईअं करे ज़ुल्म करे थो ऐं चोरी करे थो, बदमाशी करे थो, फुरे थो, लुटे थो, ज़ुल्म करे थो, क़तल करे थो, पक सम्झो त इहो आख़िरत खे नथो मञे बसि, वमा कान लहू अलैहिम मिन सुल्तान इल्ला लिनअलम नालम असीं ॼाणो, यानी अलाह ताला फ़रमाए थो त असां चाहियो थो त असीं साबित करियूं पंहिंजे पाण त पधो करे छॾियूं, लिनअलम त असीं ॼाणूं मई ओमेन बिल आख़िरत, केरु आहे जेको आख़िरत खे मञे थो, ईमान रखे थो हुन ते, ओमेन हो फी मिनहा फी शकिन, केरु हुन में जे शक में आहे, व रबुक अला कुल शयन हफ़ीज़, ऐं अलाह ताला जेको आहे सो सभु कंहिं शइ ते हिफ़ाज़त करण वारो आहे, हाफ़िज़ आहे, अलाह ताला जो इहो ॿियो नालो हिते। हाणे हिते असां पूरो था करियूं अॻिते, हीअ आयत कीअं थी वई हली ऐं इनशाह रिपोर्ट पढ़ंदासूं। अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वफ़ज़ना वरहमना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम ग़ैर मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम।